Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Norm nie spełniają też maseczki sprowadzane przez samorząd lekarski, mówi tak wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w województwie śląskim. Zdiagnozowano tam ponad 180 nowych przypadków. Roczek skończyły właśnie pierwsze w Polsce sześcioraczki. Maseczki sprowadzone przez samorząd lekarski również nie spełniają odpowiednich norm, aby zapewnić bezpieczeństwo medykom pracującym z zakażonymi koronawirusem, mówi o tym wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Wcześniej certyfikowane laboratorium stwierdziło, że maseczki zakupione w Chinach przez spółki Skarbu Państwa, Komisję Europejską i Orkiestrę Wielkiej Świątecznej Pomocy nie nadają się do wykorzystania przez personel medyczny. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że wadliwe maseczki będą wymieniane na sprzęt odpowiedniej jakości. Odbyłem rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Poprosiłem go o oszacowanie, jaka to jest skala. Poprosiłem o przekazanie informacji na temat miejsc, w które trafiły te maski. Wiceminister podkreślił, że wszystkim zależy na tym, aby medycy byli bezpieczni. Nam wszystkim, całej społeczności medycznej w Polsce zależy na tym, aby ten towar, który funkcjonuje na rynku, był stuprocentowo dobrej jakości. Resort od samego początku zleca badania zakupionych środków ochrony osobistej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, który jest certyfikowanym laboratorium uprawnionym do wykonywania tego typu badań. Barbara Góra, Polskie Radio. Wciąż rośnie liczba zakażonych w województwie śląskim. Wśród nich jest wielu górników. Po 10:00 resort zdrowia poinformował o 301 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w całym kraju. O sytuacji na Śląsku opowie Kamil Jasek. Zakaziło się 182 mieszkańców województwa śląskiego. Są także kolejne ofiary. W szpitalu w Chorzowie zmarł 91-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. W sumie w całym kraju zakaziło się 19 569 osób, w tym 5989 w województwie śląskim. Wśród zakażonych jest wielu górników. Cały czas trwają kolejne testy. Wymazy pobierane są m.in. w KWK Ruda Ruch Bielszowice. Do czwartku przebadanych zostanie około 2800 pracowników zakładu. Zakażonych przybywa w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do tej pory potwierdzono 1198 przypadków. 1170 osób to pracownicy kopalni Pniówek w Pawłowicach. A w sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 19 569 zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarły w Polsce 953 osoby, które chorowały na COVID-19, a 8183 osoby wyzdrowiały. Epidemia koronawirusa przyspieszyła zmiany w funkcjonowaniu firm. Tak uważają uczestnicy dyskusji Zarządzanie biznes po wirusie, zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online. Członek zarządu spółki Stokrotka Krzysztof Trojanowski podkreśla, że w trakcie epidemii zostały uruchomione sklepy internetowe. W tej chwili w 100 lokalizacjach w całej Polsce można odebrać zakupy zamawiając je przez internet. Uruchamiamy kolejny projekt i za miesiąc będziemy mieli kilkadziesiąt sklepów z kasami samoobsługowymi, aby też udostępnić klientowi inną, dla części klientów może bardziej bezpieczną, wygodną, nowoczesną metodę robienia zakupów. Prezes zarządu Columbus Energy Dawid Zieliński powiedział, że w ostatnim czasie wielu klientów zdecydowało się zainwestować w fotowoltaikę. Dodał, że minione tygodnie zweryfikowały wiele kontaktów biznesowych. Ten tydzień czy dwa w kwietniu, czy z końcem marca mogliśmy też pewną rewizję zrobić tego, co mamy, zobaczyć, kto jest z nami naprawdę, jaka jest lojalność niektórych partnerów. Też my pokazaliśmy bardzo dużą lojalność do naszych mniejszych partnerów, którzy dzięki nam mogli po prostu przetrwać na rynku. Więc czuję, że to była na pewno duża lekcja, z której wyciągniemy gigantycznie dużo fajnych rzeczy. Dzisiaj kończy się internetowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie w formie spotkań na żywo przesunięto na początek września. Jedyne w Polsce sześcioraczki właśnie skończyły roczek. Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela są zdrowe i jak podkreśla neonatolog profesor Ryszard Lauterbach, jak na wcześniaki rozwijają się bardzo dobrze. Cieszę się, że przez ten rok przetrwaliśmy bez większych kłopotów, problemów, bez jakichś dramatycznych sytuacji i liczę na to, że przy kolejnej świeczce na torcie będzie to jeszcze więcej osiągnięć, jeszcze więcej radości. Dzieci urodziły się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko, raz na prawie 5 miliardów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Shook Me All Night Long, AC/DC z płyty Back in Black. Trudno uwierzyć, naprawdę trudno uwierzyć, że to ma już 40 lat ta płyta i to nagranie w lipcu rocznica. Pewnie jeszcze kiedyś uda nam się zobaczyć AC/DC, bo są naprawdę w świetnej formie. No, coś trzeba podnoszącego na duchu jednak zagrać. Myślę, że nie jak państwa, ale mnie bardzo rozwesela zawsze pan Sułek. No to proszę bardzo, będzie pan Sułek teraz. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Piękny dzień nastraja do wylegiwania się na kocu i rozważań o sztuce, które to finalnie usypiają pana Sułka. Dowiemy się też, czy figi mają łodygi i jak wygląda mała, brzydka, ale bogata baba. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 225. Ach, jak to przyjemnie jednak jest leżeć na kocu przed domem. Prawda, panie Sułku, kochany? Ma pan rację. Lepiej nic nie mówić, tylko wsłuchiwać się w odgłosy przyrody. O, kuka, kukułka. No to co? Trzeba sobie coś pomyśleć i policzyć, ile tego będzie. A będzie tego czegoś tyle, ile raz kukułeczka za kubkę. Niemożliwe. No tak się mówi. 4 złote. Co? 4 złote mi wykukała i 50 groszy, bo ten ostatni raz kupnęła jakoś nie brało. Oj, pan stale o pieniądzach i o pieniądzach. Ta, co? To nie wolno. Wolno. Mówić zawsze wolno. Ja pomyślałam sobie o tym, przez ile lat będę jeszcze taka szczęśliwa jak teraz. 4,5. Pani stale o tym szczęściu i szczęściu. No chyba mi wolno. Chyba tak. Ach, lubię patrzeć w niebo. Ja też. Byłam kiedyś we Włoszech i patrzyłam tam na niebo. I co z tego? Piękne niebo, lazurowe. A konkretnie? No taki głęboki błękit. Głębokie to jest morze. I szerokie. Nieprzypadkowo Włochy są ojczyzną malarzy. Pokojowych? Nie pokojowych. A, samochodowych? Lakierników? Nie, artystów. A. Widocznie tamtejsza natura wywołuje artystyczne wizje. Te słynne włoskie pejzaże, te drzewa, te cyprysy, te aloesy. Człowiek się napatrzy, nawdycha tego piękna i natychmiast chciałby je jakoś utrwalić. Na zdjęciu? Nie, na płótnie. Pan śpi? Nie, pociągam nosem, chrycham. Jak śpię, kiedy mam oczy otwarte. No, kto tam pana wie? Sama kilka razy z niedowierzaniem przyglądałam się, jak pan spał z otwartymi oczami. A co to ja, zając jestem? No na pewno nie. A widzi pan coś? Wszystko widzę. Pomarańcze, oliwki, migdały, cytryny, bluszcz, orzechy. Orzechy włoskie, nawet figi. Czy figi mają łodygi? Mają. A cytryna? Jak wygląda takie drzewo? Jest to drzewo nieduże, pękate i obspane złocistymi owocami. Jak jakieś gałki. To... Mniej więcej. Liście mają takie lakierowane. Wygląda takie drzewo jak mała, brzydka, ale bogata baba. O, to bardzo złośliwe. A cyprys jaki jest? Długi, cienki, chudy. Ale nudy. A co pan tak krytykuje i krytykuje? Może ja jestem prosty i we Włoszech nie bywam. Ale wiem, co to jest piękno przyrody i to ojczystej. I jarzębiny jak dziewczyny, brzoza jak biała kochanka ze swoim mężem grabem. A dalej patrzą na te dzieciaki buki i matrony topole i mchamy mi brodate dęby. Co? Nie, to pan chyba jednak śpi. Niemożliwe, że pan na jawie tak mówi. Dlaczego? No bo nie. Właśnie, że tak. Powiem pani więcej. Nudzi mnie ta rozmowa o cudzoziemskich gajach i lazurze włoskiego nieba. A niby dlaczego? Leżę od 3 dni na kocu i patrzę w niebo, to widzę. A co takiego niby pan tu widzi? Wszystko, wielki mi lazur. Jak zamarzła woda, śliskie to i twarde. Pani lepiej popatrzy, jak jest u nas. No jak? No obłoki. Och, ten nasz polski nieszczęsny klimat. Chmury od rana do wieczora. Obłoki. O, to są widoki, bo każda chmura inna. A to akurat prawda. Na przykład jesienne chmury są jak żółwie. Albo kobiety w ciąży, a jak zaczyna z niej padać deszcz, to wygląda to tak, jakby ta baba rozpuściła warkocze. Znowu udane porównanie. Nawet te białe chmurki, które teraz widzimy, są jak białe gęsi albo łabędzie. A z tyłu wiatr w nie dmucha i spędza do kupy. Widzi pani? No trochę tak. Ściskają się, grubieją, robią się takie grzywiaste jak konie, pędzą po niebie jak stado koni. Rzeczywiście, no plastycznie pan to ujął. A teraz widzi pani? Nagle się pomieszały i z szyi im powyrastały jakby żagle. Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. To jest teraz jakiś okręt. Ale ekstra. Ma pan sporo poetyckiej, chociaż nieokrzesanej wyobraźni. Zwolna sobie płynie po nieba równinie. Nawet pan mimo woli rymuje. No, jeszcze Mickiewicz nam tu z pana wyrośnie. Nie znam. No wiem. Bardzo mnie zawsze denerwuje, kiedy ktoś nie widzi piękna naszego kraju. Dali mi z tym jazda. Mnie się bynajmniej podoba tu, gdzie mieszkam, a nie podoba mi się tam, gdzie nie mieszkam. Mnie się bynajmniej podoba w życiu tylko to, co znam. Bo jak mi się może podobać to, czego nie znam? No, nie sposób odmówić logiki takiemu rozumowi. I nie sposób. Nie ma nic do tego jakiś Mickiewicz albo czy ja wiem. Wszystko jedno. Słowacki. Tutaj po prostu u nas jest ładniej niż tam. Nie widział pan, to niech pan nie zabiera głosu. Nie zabieram. No, przestańmy się kłócić. Naprawdę nie ma o co. Leżmy sobie spokojnie dalej. Patrzmy na obłoki. Bądźmy zadowoleni z tego, że możemy to robić bez jakichkolwiek ograniczeń. I mogą nam nagwizdać. To. To wszystko jedno. No, niech panu będzie. Zgadza się. No niech pan się tak nie rozpycha. A to niech się panie posunie, no. No koc jest duży, starcza na nim miejsca dla dwojga, no. Dla gości? Jak przyjdzie się tutaj z nami położyć gajowy Marucha? Marucha kładzie się bezpośrednio na mchu. No to doktor Waszewski? Ja znam to panisko. Zażąda dodatkowo poduszki. No bo lubi wysoko spać. Słuchaj pani wie. No, to tak sądzę. No. A pani posądzę. Niech pani uważa. A gotuje się, muszę wstać. Jak móc, to móc, no. Wszystko zawsze kończy się gwizdkiem. Albo dzwonem. Ale cisza. Nikt się do mnie nareszcie nie odzywa. Mogę sobie pomilczeć jak zaklęty. Po co tyle gadać i gadać? Co to ja gaduła jestem? Najbardziej uwielbiam rozmawiać sam ze sobą. Po pierwsze, jestem bardzo sympatyczny dla siebie i mam sobie wiele do powiedzenia. Po drugie, nigdy na siebie nie drę mordy. Po czwarte, zawsze się ze sobą zgadzam. Po ósme, lubię słuchać swojego głosu. I wreszcie po szóste, mogę sobie powiedzieć wszystko to, co mi się tylko podoba. O, idzie. Lizie. Szkoda. No i co tam? Jak tam słynne polskie obłoki czy inna przyroda? Woda się zagotowała? Zagotowała. No i dobra. Idę spać, to znaczy nie idę, tylko dalej leżę. Ale nie gadam, tylko śpię. Proszę się do mnie nie odzywać. A jak pan sobie życzy, ja też mam ochotę pomilczeć. No to milczymy. Milczymy. Radio trzeba zgasić. Jakie radio? To, które gra. Nie ma tu żadnego radia. Ty głuchy nie jestem. A co to tak świergoli? Ptaki, kosy, wróble, sroki i inne. A co tak szumi? Wiatr w gałęziach drzew. To są wyłącznie odgłosy polskiej przyrody. Ale mi się... Ojej, chcę spać. No to niech pan śpi. No nie, ja nie mogę w takim hałasie. No. Wiem. Niech pani pójdzie do domu, bo chyba jednak trzeba od czasu do czasu zamieszać zupę, a przy okazji niech pani przyniesie watę, żeby mógł sobie zatkać uszy. Cio! Cała przyroda. Cio! Słowo honoru. Tymczasem Gajowy Marucha, chociaż kochał przyrodę, to ciągnął ją jednak od czasu do czasu za brodę. Do usłyszenia. Zapraszam również na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Przez tydzień nurkowania na Kajmanach, archipelagu składającym się z trzech wysp, Wielki Kajman, Mały Kajman oraz Kajman Brak, cokolwiek miałoby to oznaczać, rozkład dnia był dość podobny. Po śniadaniu poranny dive briefing, głos kapitana wzywający na to spotkanie, na zawsze wrył mi się w pamięć. Zrywał on z koi nawet Mateusza, który dłużej ode mnie zabawiał się w pokładowym klubie, adorując sympatyczną barmankę. Po briefingu, na którym szczegółowo omawiano trasę nurkowania, wskazywano interesujące miejsca i zwierzęta, które można napotkać, no a także zagrożenia, z którym można się było zetknąć, następowały dwa zanurzenia rozdzielane regeneracyjną przerwą, tak aby krew w sposób naturalny mogła pozbyć się nadmiaru azotu z organizmu. W tym czasie posiadaliśmy już komputery myślące za nas i wskazujące, jak długo można jeszcze nurkować na danej głębokości, kiedy się zatrzymać i kiedy zaczekać. Nieostrożność lub brawura owocowały gwałtownym piskiem urządzenia. Po porannych nurkowaniach następował dłuższy odpoczynek, w trakcie którego zwykle przepływaliśmy w inne miejsce, konsumowaliśmy obiad albo, jak się dało, ucinaliśmy krótką drzemkę. Czasem wykorzystywaliśmy ten czas na swobodne pływanie bez sprzętu. Któregoś dnia skusił mnie bezludnie wyglądający odcinek wybrzeża. Odległość kilkuset metrów, puściliśmy się więc w pław z Mateuszem w kierunku plaży ocienionej romantycznymi palmami, zastanawiając się, czy jak Robinson natrafimy tam na ślad ludzkiej stopy. Niestety po przybyciu na miejsce nie spotkaliśmy ani Robinsona, ani piętaszka, ani nawet ludożerców. Za to całą przestrzeń wypełniał kożuch brudu. Na plaży i wśród krzaków leżały butelki, jakieś deski, słowem wszystko, co się da wyrzucić ze statku za burtę. Zdegustowani zawróciliśmy. Chyba jednak najwięcej strachu przysporzyło nam pewne nocne nurkowanie. Już wracaliśmy na statek, kiedy instruktor dał nam znak, byśmy się zatrzymali. Co się dzieje? Pokazuje w górę i kieruje snop światła latarki w stronę dna statku, a tam wokół opuszczonej drabinki aż gęsto od parzących meduz. Niedobrze. Wiem, że poparzenia są bardzo nieprzyjemne, niebezpieczne, a sądząc po opowiadaniu Conan Doyle'a, lwia grzywa, w dużym stężeniu nawet śmiertelne. Co robić? Zapas powietrza niebezpiecznie się kurczy. Instruktor jednak nie traci głowy. Zrywa ustnik i kieruje snop sprężonego powietrza prosto w górę. Krąg meduz rozluźnia się. Go! Pokazuje na najbliższą drabinkę. Płetwy mam już zdjęte. pierwszy nurek wychodzi bez szwanku, ale meduzy wracają. Instruktor ponawia swój zabieg. Kolej na Mateusza, kolej na mnie. Jeszcze chwila, a jesteśmy na pokładzie w jacuzzi. Nikt nie został poparzony. Potęga profesjonalizmu. Inne zgoła wrażenie spotkało mnie w porcie, gdzie minąłem grupę nurków, wśród których zwracał na siebie uwagę siwowłosy mężczyzna o szczupłej twarzy. Wydawał mi się postacią skądś znaną. No i faktycznie, po sprawdzeniu okazało się, że otarliśmy się o legendę podwodnych wypraw Jacques'a Cousteau. Coś jakby spotkać osobiście kapitana Nemo. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. Doors i Touch Me. Sprawdzając dzisiejsze kalendarium, dowiedziałem się, że 7 lat temu, równo 7 lat temu odszedł Ray Manzarek, który grał oczywiście w tym utworze na instrumentach klawiszowych, jak we wszystkich utworach zespołu The Doors. I dowiedziałem się też przy okazji, że naprawdę z domu nazywał się Manczarek. To, że był z pochodzenia Polakiem, to pewnie państwo wiedzą, ale Manczarek, takie ładne, ciekawe nazwisko, nigdy nie słyszałem, muszę powiedzieć, ale przecież nie wszystko musimy wiedzieć. Kiedyś były takie listy przebojów robione przez Marka tematyczne i była lista Manamu i na tej liście drugie miejsce zajął mój numer jeden Manamu, czyli Cykady na cykladach. Cicho. słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Gorze i niebo ostro lśni. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach. Cykady na cyklanach. W nocy gwiazdy spadają. A dyskoteka brwi. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dokoła widzę mi motyli. Słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cykladach. Cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają. Już kiedyś opowiadałem historię tego utworu. Opowiedział mi ją Milo Curtis, który grał w pierwszym składzie Manamu. Wyglądało to tak, że Milo, który jest z pochodzenia Grekiem, jak łatwo się domyślić, pochodzi z rodziny komunistów greckich, którzy musieli wyemigrować, kiedy do władzy doszła junta wojskowa w Grecji i przez wiele lat nie mógł tam jechać. Natomiast przez swoje kontakty umożliwił zespołowi Manam i Korze, żeby pojechali w roku bodaj 79 do Grecji, do jego rodzinnego domu na jednej z wysp, na Cykladach właśnie. I stąd jest ta piosenka. A ta piosenka, która pochodzi z tego samego czasu, początku lat 80., też zdaje się jest prawdziwą historią, którą napisał dla Martyny Jakubowicz jej mąż w domach z betonu. Bo pomyślałam, to dla ciebie Darewia. Rusz się przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Motyw kota jest dzisiaj motywem przewodnim naszych piosenek. Był rok kota, teraz był kot w piosence Martyny Jakubowicz. A motywem przewodnim, jeśli chodzi o rozmowy, jest oczywiście turystyka w Unii Europejskiej. Co będzie po pandemii, co będzie w czasie pandemii, gdzie będzie można jechać, jak branża się zmieni. Nie wiem jak państwo, ja śledzę te doniesienia i trochę jest dobrych doniesień, bo zdaje się, że będzie można jeździć przynajmniej do tych najbliższych krajów. No to proszę słuchać. Euranet, a w nim Michał Żakowski rozmawia z panią profesor Magdaleną Kachniewską ze Szkoły Głównej Handlowej. Euranet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jest jakiś pomysł, jakaś możliwość, która jednak jest tym światełkiem nadziei dla branży turystycznej i dla tych, no mówię, 15 milionów ludzi, którzy muszą walczyć o swoje, prawda? Muszą walczyć o przeżycie na rynku i zarabianie pieniędzy na turystyce. Ja bym powiedziała tak, w krótkim okresie to ja nie widzę nic optymistycznego, ale w długim okresie sądzę, że ta sytuacja wymusi pewne korzystne zmiany. Na przykład ludzie, którzy się przekonają, że da się i można spędzać wakacje w kraju, mówię tu o poszczególnych krajach, również o Polsce, przypuszczam, że mogą na dłużej zmienić swój model podróżowania. Bardzo na to liczę, dlatego że myśmy w pogoni za zaliczaniem kolejnych atrakcji turystycznych, najlepiej zagranicznych, bo to się fajnie sprzedaje na Facebooku, bo takie zdjęcie bardziej zaimponuje, nauczyliśmy się troszeczkę walczyć o to, żeby właśnie jak najwięcej pokazać, gdzie to nie byłem, dokąd to nie poleciałem. Pomijając wszystkie inne kwestie, to pamiętajmy, jakie to jest zabójcze dla planety. Natomiast przywrócenie, że tak powiem, zainteresowania turystyką krajową w poszczególnych państwach jest moim zdaniem nie tylko dużą szansą dla samej planety i dla branży turystycznej, ale też dla samych turystów, bo nagle zobaczymy, że można fantastycznie zorganizować wakacje, nie podróżując tak daleko, nie narażając się tak bardzo na kontakt właśnie z innymi ludźmi, z nieznanymi chorobami. Pamiętajmy, że koronawirus nie jest pierwszym przypadkiem epidemii, która się dość dynamicznie rozwija, tyle że jest po prostu, ma większy zasięg i nie znamy lekarstwa. Jest duża szansa w tym, że ludzie nauczą się zwracać uwagę na to, jak pełniej korzystać z pobytu, czyli nie szybko, nie dużo, ale jakościowo bardziej przywiązywać wagę do tego, jak wspaniale można spędzić pobyt, ale w drugą stronę branża turystyczna zacznie się uczyć też, że nie wystarczy ludziom rzucić masz wakacje w Chorwacji czy innym Egipcie i po prostu siedź na plaży, dlatego że nagle zacznie pracować nad tym, co zrobić, żeby ten turysta, skoro już nie jest zagraniczny, skoro już jest krajowy, to przynajmniej został dłużej i na tyle atrakcyjnie spędził czas, żeby za rok zechciał wrócić w to samo miejsce. A czego by Pani oczekiwała od Unii Europejskiej w tej kwestii? Jakiego rodzaju wsparcia, jakiego rodzaju działań? Myślę, że przede wszystkim środki przeznaczone na rozwój turystyki, bo tych środków nie jest mało. Unia Europejska pompuje w turystykę naprawdę sporo pieniędzy. Ja zastrzeżenia mam nie co do wielkości kwot, tylko co do tego, jak na w poszczególnych krajach te kwoty są wykorzystywane. I myślę, że myśmy niepotrzebnie poszli, za szybko może trochę, poszliśmy w kierunku właśnie takiego tworzenia luksusowych miejsc wypoczynku, luksusowych hoteli. Pieniądze szły przede wszystkim na bardzo kosztowne inwestycje, natomiast niekoniecznie na dopieszczanie pomysłów, kreatywności i rozwoju takiej turystyki w sensie właśnie tego, jak uczynić pobyt długi pobytem atrakcyjnym. Na to są potrzebne nakłady i na to powinny iść nakłady. Unia Europejska kilka lat temu już proponowała rozwój silniejszy turystyki pod kątem tak zwanego smart tourism. W bardzo dużym skrócie chodzi o to, żeby olbrzymie zasoby danych, którymi branża turystyczna dysponuje, a proszę pamiętać, że branża ma więcej danych niż jakakolwiek inna, bo my wszystko, co robimy w turystyce, robimy imiennie. Poczynając od rezerwacji, a skończywszy na samej płatności, której zwykle dokonujemy przy pomocy karty płatniczej. A więc bardzo łatwo jest w turystyce profilować klientów, profilować ich sposoby kupowania, doboru, ofert i tak dalej. I teraz to, co jest clue, to, co w smart tourism jest najważniejsze, to nauczyć się nie zarzucać turystę bliżej nieokreślonymi propozycjami na chybił trafił, tak? Spędzam wakacje gdzieś tam na Mazowszu, a dostaję nagle ofertę wyjazdu do Egiptu, bo to zupełnie nie ma sensu. Tylko czymś, co nazywamy turystyką kontekstową, czyli jeśli już jestem na Mazowszu, przechodzę koło konkretnej restauracji albo mijam ciekawą galerię sztuki albo ciekawe muzeum, to w tym momencie dostaję tak zwanego pusha na swój telefon. Wejdź, bo teraz mamy mało turystów, a za 15 minut wchodzi następna grupa i mamy dla Ciebie bilet. I to jeszcze dodatkowo 10% tańszy. To jest przyszłość tej branży, czyli bardzo silne ucyfrowienie, nie w kontekście samego produktu, bo nie będziemy jadać przecież cyfrowych kotletów, tylko w kontekście sposobu docierania z informacją, który właśnie musi być kontekstowy, ściśle spersonalizowany i dostosowany do chwili, do otoczenia, w jakim jestem, tak żebym była naprawdę chętna do tego, żeby skorzystać z tego, co mi się podsuwa. To wymaga wielkich nakładów, dlatego że branża turystyczna potrzebuje narzędzi do tego, ale te narzędzia są dostępne, tylko po prostu trzeba mieć na nie pieniądze. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Bob Marley, Could You Be Loved? Jedno z największych przebojów człowieka, który właściwie stworzył gatunek muzyki nazywany reggae. Wydaje się, że jeden z ulubionych, a chyba ulubiony wykonawca Michała Olszyńskiego. To teraz będzie Surround Me With Your Love. Strasznie trudna jest nazwa tego zespołu. To już sobie darujemy, ale piosenka świetna. Hello, can you hear me? Please don't go. Where are you going? Conversations go over my head. Isolation has an ugly face. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, I need your love. I need your love. I need your love. I'm so lonely, and it feels like a disease. Come and stay, stay beside me, stay always, forever don't go. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, I need your love, I need your love. Surround me with your love, 311 Porter. To się chyba tak wymawia, ale trudna nazwa naprawdę. Jest taka piosenka, którą państwo szczególnie proszą, więc nie widzę powodu, żeby jej nie było. Ja pamiętam, jak ona była na liście trójki, to był chyba 89 rok albo 90. Wtedy Tomek Lipiński opowiedział taką anegdotę w wywiadzie, że to jest prawdziwa scena, którą zobaczył w Moskwie podczas koncertów Tiltu. Po prostu tłum ludzi kłębiących się w sklepie i wyrywających sobie rzeczy, których nie można było po prostu dostać. No na szczęście te czasy już za nami. Jeszcze będzie przepięknie. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej.